Book 2 100 100 100 الظروف määrsõnad määrsõnad حصل مرة لم يحصل قط juba kunagi mitte kunagi juba kunagi mitte kunagi. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Olete te juba kunagi Berliinis olnud? Olete te juba kunagi Berliinis olnud? لا, لم يحصل قط. Ei, mitte kunagi. Ei, mitte kunagi. أحد, لا أحد. Keegi, mitte keegi. Keegi, mitte keegi. Atarifu ahadan huna? Tunnete te siin kedagi? Tunnete te siin kedagi? La, la arifu ahadan huna. Ei, ma ei tunne siin kedagi. Ei, ma ei tunne siin mitte kedagi. Mazal, lam yahud. Veel, mitte enam. Veel, mitte enam. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Jääte te veel kauaks siia. Jääte te veel kauaks siia. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Ei, ma ei jää enam kauaks siia. Ei, ma ei jää enam kauaks siia. شيء آخر. لا شيء أكثر. Veel midagi, ei midagi. Veel midagi, ei midagi. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Soovite te veel midagi juua. Soovite te veel midagi juua. لا, لا أريد أي شيء آخر. Ei, ma ei soovi enam midagi. Ei, ma ei soovi enam midagi. شيء حصل لم يحصل juba midagi mitte veel juba midagi mitte veel هل حصل أن أكلت شيئا olete te juba midagi söönud olete te juba midagi söönud لا لم يحصل أن أكلت أي شيء ei ma ei ole veel midagi söönud Ei, ma ei ole veel midagi söönud. Ma zala ahad? Leisa min ahad. Veel keegi, mitte keegi. Veel keegi, mitte keegi. Hal ma zala ahadun juridu kahva? Soovib keegi veel kohvi. Soovib keegi veel kohvi. La, leisa min ahad. Ei, mitte keegi. Ei, mitte keegi. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.